大王様、こいつを海王様のもとへ。 この道を通ってひたすら進んでください。海王様のところに通じております。 お前をさらったやつは何とか始末したが、1年後に奴らよりもっと恐ろしい仲間がやってくるらしい。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、この地球を守れ。 大きな力を秘めた弱虫孫悟飯、ピッコロの命ずる修行とはいかなるものなのか。恐竜とサバイバル、ご飯のつらい修行。 トレーニング孫悟飯。 Jaki rodzaj treningu chcesz mi zaproponować? Czy będę musiał ćwiczyć? Na czym to wszystko ma polegać? Na razie musisz starać się po prostu przeżyć. Co? Czy powiedziałeś przeżyć? Nie pomyliłeś się. Musisz starać się przetrwać. Będziesz zdany tylko na siebie. Zostawię cię tu samego. Jeżeli przeżyjesz pół roku, nauczę cię, jak należy się bić. Zostawisz mnie na tym pustkowiu na całe pół roku? Nie chcę, nie zgadzam się. Nie będę miał z kim porozmawiać. Nie martw się, znajdziesz sobie towarzystwo. Poznasz mnóstwo dzikich zwierząt. Tu żyją dzikie zwierzęta? Boję się, nie zostawiaj mnie samego. Dosyć, nie mam czasu na dziecinadę. Zachowuj się jak mężczyzna. Ale ja jestem jeszcze bardzo mały. Masz przetrwać pół roku i radzić sobie ze wszelkimi trudnościami. Do walki trzeba się przygotować fizycznie i duchowo. Nie zapominaj, że przyszłość planety leży w twoich rękach. Tylko ty jesteś wystarczająco silny, by stawić czoło tak brutalnym wojownikom. Lecz najpierw musisz rozwinąć swoje zdolności. Jestem jeszcze na to za mały. Idę sobie. Pamiętaj, nie radzę ci opuszczać tego miejsca. Jeżeli stąd uciekniesz, narazisz się na jeszcze większe kłopoty. Byłoby to równie trudne i nieskuteczne, jak próba ucieczki z piekła. C'est aussi difficile et inutile que d'essayer de s'enfuir de l'enfer, si je puis dire. Zaczekaj, a gdzie znajdę wodę do picia i coś do jedzenia? Gdzie mam spać? Przecież tu nic nie ma, nawet książki. I czego jeszcze? Nie jesteś na wakacjach. Nie masz prawa robić mi czegoś takiego, to okrutne i niesprawiedliwe. Życie także bywa niesprawiedliwe i nic na to nie poradzimy. Przekonałem się na własnej skórze. Wracaj! Proszę cię, wróć! Nie zostawiaj mnie tu samego, boję się, nie odchodź! Czy coś cię niepokoi, panie? Co się stało? Mam wrażenie, że szatan serduszko bardzo się zmienił. Nadal oczywiście jest wcieleniem zła, ale nie jest już taki perfidny jak dawniej i chyba nie ma złych intencji. Rzeczywiście to bardzo dziwne. Kto by pomyślał, że diabeł zajmie się edukacją syna Songa? Postawa szatana serduszko zwróciła moją uwagę po tym, jak dusza Radima odeszła w zaświaty. Nareszcie dusza Radima przeniosła się do tamtego świata. W zasadzie dusza ofiary szatana powinna błądzić bez końca gdzieś we wszechświecie, a jednak udało jej się przedostać do drugiego świata. Jesteś pewny, panie, że Radim się tu zjawił? Tak, mogę osobiście to poświadczyć. Mimo przegranej, Radim odszedł w zaświaty, co świadczy o wewnętrznej przemianie szatana. Czy to znaczy, że szatan stał się dobry? Razem stanowimy jedną osobę, nasze losy są powiązane. Chyba uświadomił sobie, że za rok obaj zginiemy. Za rok? Nie umiem powiedzieć, jak to się stanie. Nie wiem, czy zginiemy, ponieważ kosmiczni wojownicy zabiją szatana, czy też po prostu moje życie dobiegnie kresu. To straszne. Odchodząc, zabiorę ze sobą szatana. Jeżeli on umrze, pociągnie mnie za sobą. Dobrze jest wiedzieć, kiedy zakończy się życie. Tylko po co? Z pewnością szatan także o tym wie. Tylko to może tłumaczyć jego postawę. W przeciwnym razie, dlaczego pomagałby dziecku Songa? Myślisz, że posłuży się kryształowymi kulami? Smok może spełnić jeszcze jedno jego życzenie. Nie chcę być sam. Hej, poczekaj. Co to? Thank you. Co ten wąż wyprawia? Ale mnie nastraszył. Nie przypuszczałem, że Son Gokan jest taki silny. Zresztą nic dziwnego. Jaki ojciec, taki syn. Skrócę sobie drogę, żeby oszczędzić czas. Nieźle, co? Niewiele brakowało, a wpadłbym prosto do piekła. Mam dla ciebie niedobrą wiadomość. Przyszedłem ci powiedzieć, że Songo nie żyje. Nie, tak nie mogę. Muszę to zrobić jakoś inaczej. Powiem tak. Mam dla ciebie smutną nowinę. Nasz wielki przyjaciel Songo niedawno rozstał się z życiem na ziemi i przeniósł się do lepszego świata. Trzeba dodać jeszcze coś optymistycznego. Lecz nie martw się, założę się, że niedługo ożyje i wróci do nas. Krillan? A to niespodzianka. Tak, to ja. Witaj. Jak się masz? Ja bardzo dobrze. A ty? Co cię tak cieszy? Nie, nic. To nerwy. Dzień, Krilla. Miło cię widzieć, Krillanie. Ja także bardzo się cieszę. Tak dawno się nie widzieliśmy. A gdzie Songo? Nie ma go z tobą? Nie, nie. Prawdę mówiąc, Songo odszedł. Nie rozumiem. Opuścił nas. Przeniósł się na tamten świat. O czym on mówi? Nic tego nie rozumiem. Prosił, żeby się o niego nie martwić, bo niebawem powróci. Rozumiem, wysłał ciebie, byś mi powiedział, że się spóźni, czy tak? Właśnie tak. A właściwie nie, niezupełnie. On wcale nie wróci. Powiedział, że nie wróci? No nie, niebawem do nas powróci. Mów jaśniej, nic tego nie rozumiem. Uspokój się, nie stójmy w drzwiach. Wejdźmy do środka, porozmawiajmy spokojnie. Bardzo chciałbym się już z nimi zobaczyć. Son Gokan na pewno urósł, tak się stęskniłem za tym łobuziakiem. Jak mu wyznać prawdę, że nie ujrzy wnuka wcześniej niż za rok? Bardzo się niepokoiłam. Dzwoniłam nawet do genialnego żółwia, ale nikt nie odpowiadał. Bo nikogo nie było. Przenieśli się na jakąś bezludną wyspę, szukali spokojniejszego miejsca z dala od zgiełku. Szkoda, że nie można do nich zadzwonić. Tak, bardzo szkoda. Pomyślałem właśnie, że Son Gokan powinien jak najszybciej wrócić do domu. Jeżeli opuści za dużo lekcji, będzie miał kłopoty w szkole. Son Go jest naprawdę nieodpowiedzialny. Nie bądź dla niego taka surowa. Nie stało się przecież nic poważnego. Już niebawem wróci tu z synem. Tak, masz rację. Nie powinnam się złościć z byle powodu. Przygotuję kolację. Wybaczcie mi, ale muszę wracać do domu. Nie ma mowy, nie uciekniesz jak złodziej. Chcesz już iść? Zostań przynajmniej do powrotu Songa. Zjesz z nami kolację. Żałuję, ale nie mogę. Muszę wracać do domu. Jestem pewien, że możesz jeszcze trochę zostać. Mamusiu, co to jest? Ratunku! Ratunku, potwór, na pomoc! Ratunku! Goni mnie potwór! Ratunku, na pomoc! Boję się! Ratunku! Pomocy! Nie umiem zejść! Gotowe! Możemy siadać do stołu. Skoro Son Go ma wrócić późno, nie będziemy na niego czekać. Tak, nie warto na niego czekać. Obiecał mi, że wróci na kolację. Jedną kawę? Poproszę szklankę gorącego mleka. Chciałam zapłacić. Reszta dla pani. $110, $120, $130, $140. Brakuje jednego banknotu. Brakuje jednego banknotu? Coś takiego. Proszę się uspokoić. Powiedział, że w tej sytuacji wolałby tu spędzić cały rok. Mam to przekazać genialnemu żółwiowi? To bardzo ważne. Dziwny jest ten Son Go. Dlaczego chce być jeszcze silniejszy? Do 100 piorunów. Ten kłamca zrobił mnie na szaro. Mówił, że nie zgłodnieje, tymczasem żołądek przyrósł mi już do krzyża. Je Jest mi zimno. Zmarzłem na kość. Umieram z głodu. Boję się. Na szczęście znalazłem jabłka. Fajnie, podjem sobie. To chyba sen. Ale gorzkie, nie nadaje się do jedzenia. Dałbym wszystko za mus jabłkowy i pieczonego kurczaka. Ale trudno. Mamusia zrobiłaby mi pyszną kolację. Jedz, lepsze to niż nic. Pomagam ci po raz ostatni. Jeżeli nie przetrwasz o własnych siłach, zginiesz. Zrozumiałeś? Son Gokan, wycieńczony po dniu pełnym wrażeń, nareszcie usnął. Nikt nawet nie przypuszcza, że jego los niebawem się odmieni. ご飯パワーの秘密。 父さん、僕本当に偉い学者さんになれる